محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أقلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقال جل وعلا في مقام آخر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا۔ منکرین حدیث کی طرف سے اہل الحدیث پر جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں۔ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ دین کی تعلیم ہو، امامت ہو، خطابت ہو، درس و تدریس ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، یا دینی امور میں سے کوئی بھی معاملہ ہو، اس پر اجرت لینا وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر اجرت لے لی جائے گی تو اس کا اجر اور ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں وہ کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ، ان کے وہ دلائل جو انہوں نے کتابچوں کی شکل میں اور اپنے مضامین کی شکلوں میں لوگوں کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں، ان کا محاکمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن مختصراً اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف تھا پہلے اس کو سمجھ لیں۔ صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو دم کیا، 40 بکریاں اس کو دم کی اجرت کے طور پر دی گئی، اور وہ کچھ لوگ تھے کہنے لگے کہ چلو اب یہ اجرت ملی ہے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، پہلے اس کے بارے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک اصول، قانون اور قاعدہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، وہ تمام تر پیشے، تمام تر کام، تمام تر امور جن پر اجرت لی جاتی ہے، ان سارے امور میں سے کتاب اللہ یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ اگر کوئی معمار ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، کوئی مکینک ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی بھی پیشے میں وہ اگر اجرت لیتا ہے تو ان تمام تر پیشوں میں سے، ان تمام تر امور میں سے اجرت کا سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس چیز کے درست ہونے کا فتویٰ دیا تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا وَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، تمہارے لیے یہ 40 بکریاں جو تمہیں دی گئی ہیں یہ لینا جائز اور درست ہے، اب میرا بھی اس کے اندر حصہ رکھو۔ یعنی فتویٰ دینے کی فیس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ یہ مختصر اور جامع بات ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیم پر، دم کرنے پر، یا دینی امور پر اجرت لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اس کو جائز اور درست قرار دیا، اور فتویٰ لینے کی فیس اور حصہ بھی اپنا طلب کیا ہے، فرمایا ہے میرا اس کے اندر سے حصہ رکھو، مجھے بھی حصہ دو۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ خیر، اب اس موقف پر جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں وہ تقریباً 5-6 اعتراض ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ بالترتیب دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اعتراض وہ یہ ہے کہ اجرت لینا اخلاص کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں. عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, اور دینی امور جتنے بھی ہیں, چاہے وہ خلافت ہے, نظامت و امارت ہے, مسلمانوں کے اندر قضاء اور فیصلے کا کام ہے, چاہے وہ دین اسلام کی تعلیم ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے, یا امامت ہے, خطابت ہے, درس و تدریس, جو بھی دین اسلام سے ریلیٹڈ اور متعلقہ جو کام ہے, یہ سارے کے سارے عبادت کے زمرے میں آتے ہیں, تو ان میں اخلاص شرط ہے. تو اگر اجرت لے لی جائے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دور مدار نیتوں پر ہے, وانما لکل امرئ ما نوى, بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اگر کوئی درس و تدریس, امامت و خطابت, قضاء و نظامت وغیرہ جو اسلام کے شعبے اس کو دیے جائیں, جس کام پر اس کو معمور کیا جائے, اگر وہ اس کی اجرت لے لے تو پھر اس کا اجر ختم ہو جائے گا. یہ ان کا پہلا اعتراض ہے, لیکن یہ اعتراض بالکل باطل اور فضول سا ہے, کیونکہ اخلاص اور نیت کی تعریف وہ ہے الارادۃ المتوجہ نحو الفعل لابتغاء مرضات اللہ وامتثال حکمہ, کہ کسی فعل کی طرف بندہ اپنے ارادے کو متوجہ کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے. اور پھر اگر اس کے اندر کوئی غرض جو شرع جائز ہو وہ شامل ہو جائے تو اخلاص ختم نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجیوں کو کہا حج کرنا, اس کے اندر اخلاص شرط لگائی ہے. جتنی بھی عبادات ہیں سب کے اندر اخلاص شرط ہے, لیکن ہر عبادت میں اخلاص کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے, اور عبادت کے واجب اور فرض ہونے کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے. لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ زیادہ پایا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو مقدم رکھا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا, ان لوگوں کے لیے فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا, جو راستے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے. اخلاص کو اللہ نے سب سے مقدم ذکر کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی پاکستان سے حج کرنے کے لیے سعودیہ جاتا ہے اور وہ ساتھ حج کے دوران حج کے ایام میں وہ تجارت بھی کر لیتا ہے, خرید و فروخت بھی کر لیتا ہے, وہ اللہ کا فضل رزق وہ کما لیتا ہے, نہیں سارے گن چنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اب حج کرنا عبادت ہے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ اگر وہ مال بھی کما لے, تجارت کر لے, کاروبار کر لے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں بتا دیا ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دینی امور پر اجرت لے لی جائے تو اس سے اخلاص ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت وہ بھی موجود ہو, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی اجرت لے لی جائے اخلاص پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ اجرت لینے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خود ہی ادا دے دے تو پسند, امام صاحب امامت کروائیں آ کے مسجد میں, خطبہ دے, درس قرآن و حدیث دے, مسلمانوں کے قاضی اور جاج بنے, لیکن وظیفہ ان کے لیے مقرر نہیں ہونا چاہیے. ہاں لوگ اگر اس کو کچھ ہدیہ تحفہ اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی ہدیے کو اور دیبے کو وہ لوگ جائز سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کو ہدیہ یا تحفہ کہہ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدلتی. ابن القبیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا اور عامل بنا کر بھیجا, زکات کا مال لے کے آئے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور آ کے کہنے لگے یہ آپ کی زکات ہے جو لوگوں نے دی ہے اپنے مالوں کی, اور یہ چند ایک تحفے تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحائف نہیں وصول کرنے دی. فرمایا ہاں یہ اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہتا, پھر میں دیکھتا کہ کون اس کو تحفہ دیتا ہے. اس کو تحفے تحائف جو ملے ہیں وہ کیوں دیے گئے ہیں؟ کہ یہ عامل بن کے گیا ہے. ہدایا العمال غلول, اگر ہمارا کوئی عامل وہ جائے اور لوگ اس کو ہدیہ دے تحفہ دے, وہ غلول ہے, دھوکہ ہے اور خیانت ہے. رشوت کو تحفہ کہہ دینے سے اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ واپس لے لیا. تو اگر اجرت لینا ناجائز ہو تو پھر ہدیہ لینا بھی ناجائز ہی ہوگا, کیونکہ ہدیہ لوگ اس کو کیوں دیں گے؟ اسی کام کی وجہ سے ہی دیں گے نا, دینی امر کی وجہ سے ہی دیا جائے گا. تو دینی امر کی وجہ سے اجرت ناجائز اور ہدیہ جائز. فرق صرف اتنا ہے کہ اجرت کا نام ہدیہ رکھ دیا ہے, بس جو چاہے تیرا حسن کرشمہ خاص کرے. پھر اگر ذرا غور کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ بھی جو اجرت لینا منع کرتے ہیں اندر کھاتے, یہ بھی اجرت لینے کے قائل ہیں, لیکن نام بدل کے. نام ہدیہ رکھ دو تو جائز ہے, یعنی اندر کھاتے یہ بھی اجرت لینے کے قائل ہیں. اور ظالموں نے بڑی بڑی مسجدیں اجاڑ کے رکھ دی ہیں یہ فتنہ کھڑا کر کے, کہ جی لو جی ہم ایسے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے جو تنخواہ لیتا ہو. پرانے گھنٹہ کر کے امام صاحب کی چھٹی کروا دی, مؤذن کی چھٹی کروا دی, خطیب کی چھٹی کروا دی, پھر نہ ادھر کوئی جماعت کروانے والا ملتا ہے, نہ خطبہ دینے والا ملتا ہے, نہ ٹائم پہ کوئی اذان دینے والا ملتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. مقصد دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. پھر اسی طرح اجر, اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اجرت مزدوری, دوسرا معنی ہوتا ہے اجر و ثواب. تو جو اجر و ثواب ہے وہ تو لوگوں سے لیا جا ہی نہیں سکتا, وہ تو صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے. اور اجرت وہ لوگوں سے لی جا سکتی ہے اور لوگ دے بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں, تجارت کرنا یہ خالصتاً دنیاوی کام سمجھا جاتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے, التاجر الصدوق الامین والکرام السفرات البرارا, سچا امانت دار جو تاجر ہے وہ اللہ کے سفیر نیک مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سر تجارت رہا ہے, دنیا کما رہا ہے, لیکن اس کے صادق و امین ہونے کی وجہ سے کیا ہے, اس کو اجر بھی مل رہا ہے. یعنی اجر اور اجرت دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو اجر سے محروم نہیں ہوتا, اجر علیحدہ چیز ہے اور اجرت علیحدہ چیز ہے. دوسرا اعتراض وارد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہے, ما اسألکم علیہ من اجرین, میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا. اور کہا ہے قل ما سألتکم من اجرین فہو علی قوم, اگر میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں تو وہ تمہارے لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اجرت لینا جائز نہیں. لیکن یہ اعتراض بھی پہلے اعتراض سے بھی زیادہ کمزور ہے, کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے, بات کو غور سے سمجھے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے اور اگر تم دے دو تو پھر یہ تو نہیں کہا کہ پھر بھی نہیں لیں گے. مطالبہ کرنے کی نفی کی ہے, اجرت لینے کی نفی نہیں کی. اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم نہیں لیتے, کوئی اور لیتا ہے تو لے. اب مثال کے طور سے ایک ڈاکٹر ہے, اس کی 500 روپے فیس ہے چیک ان کی. اس کے پاس کوئی بندہ چلا جاتا ہے دوائی لینے کے لیے, وہ کہتا ہے جی میں آپ سے فیس نہیں لیتا. ٹھیک ہے, مرضی ہے اس کی, نہ لے. وہ نہیں نہ لیتا. اب اس کے نہیں نہ لینے سے یہ تو نہیں کہ مطالبہ اس نے نہیں کیا تو اس کا یہ مانا نہیں کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا کھاتا اس کا. نہیں, تم سے نہیں لیتا, ٹھیک ہے اوروں سے لے لے گا. پھر مطالبے کی نفی ہے, قبول کرنے کی اور لینے کی نفی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر فرمایا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. ہاں الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, اور تم میں سے جو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے مجھے کچھ دے دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, یہ اس کی مرضی ہے. بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ انبیاء نے کیا کہا ہے کہ ہم مطالبہ نہیں کرتے, ہم مطالبہ نہیں کرتے اور اگر کوئی دینا چاہے تو کیا دے دے. من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کوئی حرج نہیں اس میں. اور پھر مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, مطالبہ بھی کیا ہے. ایک تو آپ نے شروع میں جو حدیث سنی ہے صحیح بخاری کے والے نے فرمایا ہے وزری بولی محکم سہما, مجھے بھی حصہ دو اس میں, یہ مطالبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر مال غنیمت میں سے خمس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ جہاد میں جائیں چاہے نہ جائیں. اصول یہ ہے کہ غنیمت کے مال میں سے حصہ اس کو ملتا ہے جو جہاد میں شریک ہوتا ہے, جو شریک نہیں ہوتا اس کو حصہ نہیں ملتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے, وہ چاہے جائیں چاہے نہ جائیں. پانچواں حصہ خمس مال غنیمت میں سے وہ نبی کو دیا جائے گا, باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جان لو جو بھی غنیمتیں تم حاصل کرتے ہو تو ان اللہ خمسہ ہوا للرسول, اللہ رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے. وقت عبد القیس بحرین سے آیا, کہاں مدینہ اور کہاں بحرین. جب جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چار کام کرنے کا حکم دیا, چار کاموں سے منع کیا. جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے سب سے پہلا کام تھا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں. پوچھا تمہیں پتا ہے مل ایمان باللہ وحدہ, اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے. وہ کہنے لگے جی اللہ ورسولہ اعلم. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, وان تعطوا من المغنم الخمس, اور مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو. کہاں بحرین کے لوگ, وہ جنگ کریں, جہاد کریں, غزوہ کریں, اگر ان کو غنیمت ملتی ہے تو پانچواں حصہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. نبوت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور نبوت کے بعد آپ کے خرچے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے, یہ صحابہ کرام آ کے لے کے جاتے تھے آپ کو. کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے, کوئی کھجورے لے کے آ جاتا ہے, کوئی کچھ تحفہ دیتا ہے, کوئی کچھ چیز دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب جہاد جاری ہوا مقرر حصہ کر دیا مالِ غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رزق تحت ظل روحی, میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے اللہ نے رکھ دیا. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, سلف صالحین, ان کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ امامت و خطابت کی تنخواہ نہیں لیتے تھے, کسی سے بھی ثابت نہیں, حالانکہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. امام کون ہوتا تھا؟ امیر المؤمنین, مرکزی امام، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، علاقے کا گورنر، علاقے کا ناظم، وہ مسجد کا امام اور مسجد کا خطیب ہوا کرتا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے، اور جب خلافت کے منصب پر فائد ہوئے کاروبار کرنے لگے، لوگوں نے کہا اگر کاروبار کرو گے تو خلافت کو کون سنبھالے گا، رہنے دو کام کو. روزینہ انہیں دیا جاتا بیت المال میں سے تنخواہ مقرر تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کام کے لیے. مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ امور دین نہیں ہے. اور یہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب اور خلیفہ ہونے کی بنا پر امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور حاکم وقت بھی ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، امور دین پر اجرت لے رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عثمان بنے، حیدر بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. سب کو بیت المال میں سے تنخواہ دی جاتی تھی، عامل مقرر ہوتا اس کو بیت المال میں سے تنخواہ دی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عامل کو مقرر کیا، اور عامل کو مقرر کرنے کے بعد جب اس کا کام مکمل ہوا وہ آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، ان کو کچھ وظیفہ دیا، کچھ تنخواہ دی، تو کہنے لگے میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، تنخواہ لینے کے لیے نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں جو تو مجھے کہہ رہا ہے میں نے بھی یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ نہیں ایسا کام نہیں کرنا. ما اعطیت من غیر اسراف فخذہ، اور جو تجھے اپنے آپ دیا جا رہا اس کو لے لیا کر، فتمول ہوں اس کو اپنا مال بنا. دیا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کا کام تھا نا، دینی امر تھا، وظیفہ دیا جا رہا ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو مسجد کے امام اور خطیب ہوتے تھے، وہ صرف امام اور خطیب نہیں ہوتے تھے، وہ حکومت کی طرف سے نامزد مقرر شدہ عامل ہوتے تھے، گورنر ہوا کرتے تھے، اور ان کو بیت المال سے تنخواہیں ملا کرتی تھی، اجرتیں ان کو دی جایا کرتی تھی. تو اپنی جہالت اور لا علمی کی بنا پر یہ خام خواہ پر انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے. پھر چوتھا اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری کسی حدیث پر جو سب سے پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے کہ انا حق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص کام پر یعنی دم کرنے کا دیا تھا. سبب ورود اس کا کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ بات فرمائی دم کرنے پر، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دم کرنے کی اجازت دینا جائز ہے، تو باقی چیزیں تو یہاں پر تھی ہی نہیں، تو اس کو سبب ورود پر ہی محمول رکھا جائے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انداز بالکل غلط ہے، کیونکہ اصول ہے العبرۃ بالعموم لفظ لا بخصوصی سبب، اعتبار لفظوں کا ہوتا ہے، اسباب کا اعتبار نہیں ہوتا. اگر سببوں کا اعتبار کرنے لگ جائے نا تو قرآن کی اتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری وہ مکہ کے مشرکوں کے لیے ہی ہیں نا، یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، یہ مدینے کے یہودیوں عیسائیوں کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں. اگر اسباب نزول اور ورود کا اعتبار کرنا ہے پھر تو ہم سارے اعداد ہو گئے. اعتبار کیا جاتا ہے الفاظ کا، کہ الفاظ کیا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے بارے میں نہیں کہے، مطلقا کہے ہیں جن جن کاموں پر بھی اجرت لینا جائز ہے ان کاموں میں سے سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے. تو لہذا یہ اعتراض بھی بالکل فضول ہے. پانچواں اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے باب باندھا ہے، باب اتنی من رہا بقراءت القرآن، من رہا او تعقل به او فجر به، جس آدمی کے گناہ کا بیان، جس آدمی نے قرآن مجید کے ساتھ ریاکاری کی، یا اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا، یا کوئی گناہ والا کام کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری بھی قرآن پر اجرت لینے کے قائل نہیں تھے، حالانکہ بیچاروں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع کے اندر باب باندھا ہے، باب ما یعطی فی الرقیہ على احياء الارض بفاتحه الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله. تو امام بخاری نے یہ بات بھی باندھا ہے جس میں بیان کیا ہے کہ دم کرنے کی فیس اور تنخواہ لی جا سکتی ہے, اور ابن عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث روایت کی ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لینا جائز ہے. تو اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لینے کے قائل تھے امام بخاری رحمہ اللہ البخاری. اور وہ باب جو انہوں نے اعتراض میں پیش کیا ہے اس کا معنی کیا ہے, اس میں امام صاحب فرماتے ہیں من را, جس آدمی نے ریا کاری کی قراءت القرآن, قرآن پڑھا لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ریا کاری کے لیے قرآن پڑھنا ناجائز ہے, غلط ہے. کوئی بھی عمل ہو ریا کاری کے لیے ضائع ہو جاتا ہے. پھر ریا کاری کر کے لوگوں سے واہ واہ کروا کے داد لینا اور پیسے وصول کرنا یہ بھی غلط ہے. ریا کاری پر داد وصول کرنا اور لوگوں سے پھر پیسے لینا بالکل غلط ہے, ہم نے کبھی اس کو جائز کہا. اور آجارا بھی ہی یا گناہ والا کام کرتا ہے, ہاں قرآن کے ساتھ گناہ والا کام کرنا بالکل ناجائز اور غلط ہے. تو اس بات کا مفہوم ہی بیچاروں کو سمجھ نہیں آیا. چھٹا اور آخری اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو. پہلے رونا روتے رہے ہیں سبب ورود کا, اور اب کلام کے سیاق و سباق کو ہی بھول گئے. یہ آیت اور یہ خطاب تو بنی اسرائیل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو, اور جو میرا وعدہ ہے وہ پورا کرو, میں تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھاؤں گا, مجھ پہ ہی ڈرو. اور جو میں نے تم پر نازل کی ہے کتاب قرآن مجید فرقان حمید, وہ اس کتاب کی جو کتاب تمہارے پاس ہے تورات و انجیل, اس کی تصدیق کرنے والی ہے. تم اس قرآن کے کافر اور انکاری نہ بن جاؤ, اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو. آیت پوری پڑی جائے تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. یعنی حق بات کو چھپا کر, حق بات کو چھپا کر, حق بات چھپانے کے عوض دنیاوی مال اور لالچ حاصل نہ کرو. ہاں ہم بھی کہتے ہیں جو امام اور خطیب حق چھپاتا ہے, مسجد کا متولی سگریٹ نوش ہے, سگریٹیں پیتا ہے مثلا, اور خطیب صاحب سگریٹ پینے والے کے بارے میں کوئی اگر بات آئے تو وہ دائیں بائیں کر جاتے ہیں, کیوں کہیں مجھے چھٹی نہ کروا دے. ہاں یہ غلط ہے, ناجائز ہے. حق بات کو چھپایا ہے صرف دنیاوی غرض کی خاطر, ناجائز. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور پھر اس کا ایک معنی اللہ نے قرآن میں خود متعین کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم فویل لہم مما یکسبون. کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لیں. دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے کچھ احکامات بناتے ہیں, کچھ باتیں تحریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عین کتاب اللہ ہے. ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. دنیا کو راضی کرنے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے باتیں گھڑی بنائی اور اس کو دین کہا, اس کو کتاب اللہ کا نام دے لیا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. فویل لہم مما یکسبون, جو یہ کماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت خریدنے کا کیا معنی ہے. اور اگر اس کا معنی اجرت لینا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو فرمایا ہے وزری بولی محافظ من, مسئلہ بتایا نا, فتویٰ دیا کہ یہ اجرت لینا تمہارے لیے جائز ہے. اور پھر حصے کا مطالبہ بھی کیا. تو فتویٰ دے کر فتوے کی فیس لینا اگر اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچا تھا؟ ہرگز نہیں, فتویٰ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا معنی ہی اور ہے, اور انہوں نے بنا کچھ اور دیا ہے. پھر اسی طرح ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو ہدیے کے طور پر ایک قوس کمان دی گئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے. اس نے کچھ تعلیم دی تھی کتاب اللہ کی. سنن بیہقی کبری کے اندر یہ حدیث آتی ہے. تو یہ روایت سنن ضعیف ہے, تو اس کو پیش کرنا ضعف علم و عقل کی دلیل ہے. اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ قربِ قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے, یتعجلونہ ولا یتعجلونہ, کہ اس قرآن پڑھ کے وہ دنیا چاہیں گے اور آخرت نہیں چاہیں گے. یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد نیکی اور ثواب کمانا نہیں, صرف اور صرف دنیا کمانا ہے. تو یقیناً ایسا کام ناجائز ہے, ہم نے کبھی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ قرآن بندہ پڑھے, دین سیکھے سکھائے, اور مقصد اللہ کی رضا اس کے اندر حصول کا مقصد اس کے اندر نہ ہو, اللہ کی رضا مندی کا حصول وہ مقصود نہ ہو, مقصود صرف دنیا کمانا ہو دین سیکھ کر, بالکل ناجائز ہے. جب اللہ کی رضا بھی مقصود ہو اور ساتھ ساتھ اگر دنیا بھی بندہ کما لے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ تعجل ہونا ہو والا, یہ تعجل ہونا ہو ریا کاری ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے. اور یہ دینی تعلیم ہے, تو تعلیم و تعلم اس پر اجرت لینا کوئی حرج نہیں. اس میں دینی امور میں سے کوئی بھی معاملہ ہو اس پر اجرت لینا جائز ہے. اعتراضات سارے کے سارے ان کے باطل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا السلام.